های تازه، برنامه شماره 22 با همکاری هنرمندان قوامی، همایون خرم، مجید نجاحی و امیر ناصر افتتاح. اشعار از رعدی آذرخشی و رهی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمود امینی و محمد جهانفرد. یار باز آمد و غم رفت و دل آرام گرفت. یار باز آمد و غم رفت و دل آرام گرفت. بخت خندید و لبم از لب او کام. شد از گلشن جان، دست چون دامن آن سرو گلندار گرفت. خواستم راز درون فاش کنم، یار نخواست، نگهی کرد و سخن شیوه ابهام گرفت. Thank you. باز آمد و غم رفت و دل آرام گرفت. بخت خندید و لبم از لب او کام گرفت. یا دل آرام گرفت، بخندید و لبم از لب او خام گرفت. غم بیداد خزان دور شد از گلشن جان، دست چون دامن آن سرو گل اندام گرفت. نهان خانه یک شب، نهان خانه یک شب، خلوت عشاق شب مهره خیل گه عبر سیه هم گرد گهی کرد و سخن شیوه ابهام گرفت گفتم آش بوسه تلخی به لب جام گرفت خواستم راز درون فاش کنم، یار نخواست. نگهی کرد و سخن شیوه ابهام گرفت. گفت دور از لب و کامم، لب و کام تو چه کرد؟ گفتمش بوسه تلخی ز لب جام گرفت. گفت در کوره هجران تن و جانت که گدا؟ گفتم آن شعله عشقی که مرا خام گرفت. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 22 بود که در شور اجرا شد.